أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إلى آخر الآيات Sadakallahul Azim. Muhterem müminler, birlikte Ahkaf suresini tanımaya çalışıyorduk. Bir önceki dersimizde surenin 15. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 15. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar inşallah bu hafta tanımış olacağız. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا Biz insana, ana babasına karşı muhsince davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu meşakkatle karnında taşıdı. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürdü. Hatta kişi olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına bastığı zaman şöyle der: Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke lleti en'amte aleyye ve ala valideyye. Ya Rabbi, bana ve ana babama lütfettiğin nimetlere karşılık bana şükretme imkanı ver. Ve en a'mele salihan terdahu. Ya Rabbi, bana seni razı edecek, razı olacağın salih amelleri işleme imkanı lütfeyle. Ve aslih li fi zürriyeti, zürriyetim konusunda da ıslah imkanı ver ya Rabbi. Zürriyetimi salihleştir. İnni tübtü ileyke, ben sana yöneldim. Ve inni minel müslimin, ve ben Müslümanlardan oldum. Bu ayeti kerimesinde Rabbimiz ebeveynin haklarından söz ediyor. Biz insana ebeveynine karşı muhsin davranmasını emrettik. İhsan her an bir kişinin Allah huzurunda olma bilinci içinde bir hayat yaşamasının adına ihsan denir. Yani bizler ana baba karşısında Allah huzurunda olmanın bilincini taşımak zorundayız. Ben anam babam karşısında Allah huzurunda olduğumu unutmayacağım. Ne demek o? Anam babam benden bir şey yapmamı istedikleri zaman ben Allah huzurundayım ya, soru vereceğim Allah'a: ya Rabbi, anam babam benden şunu şunu istiyor. Onların arzuları senin arzularınla örtüştüyse yapayım. Eğer onların benden istedikleri senin istediklerinle çatışmışsa yapmayayım. İşte ana baba karşısında ihsanı böyle anlıyoruz. Allah demişse ki kulum, sen benim kulumsun, beni dinlemek zorundasın. Ananın babanın şu anda senden istedikleri benim arzularımla çatıştı diyorsa dinlemeyivereceğim babamı anamı, kale almayivereceğim, dikkate almayivereceğim. Ama anamın babamın benden istedikleri Rabbimin istedikleriyle örtüşmüşse onları yerine getireceğim. Öyleyse ana baba karşısında Allah huzurunda olduğumuzu unutmayacağız. Anamızın babamızın her dediğini yerine getirerek onları putlaştırmadığımız gibi, anamızın babamızın hiçbir istediğini yerine getirmeyerek onları kırıp dökmeden yana da bir tavır almayacağız. Burada ayetin başında anaya babaya ihsan istedikten sonra Rabbimiz ayetin devamında özellikle bir de annenin durumuna dikkat çekti. Böylece anlıyoruz ki bir evlat üzerinde annenin hakkı babanın hakkından önceliklidir. Annenin hakkı babanın hakkından daha fazladır. Çünkü annesi onu meşakkatle karnında taşımış, meşakkatle doğurmuş, karnında taşıması ve sütten kesilmesi 30 ay sürmüştür. Bir ara bir sahabe Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah, kime ihsan edeyim? Kime iyilikte bulunayım? Allah'ın Resulü buyurur ki annene. Sonra aynı sahabe bir daha sorar. Ya Resulallah, daha sonra kime ihsan edeyim? Annene. Üçüncü defa sorar, kime ihsan edeyim ya Resulallah? Annene. Dördüncüsünde babana der. Böylece anlıyoruz ki bir evlat üzerinde annenin üç hakkı, babanın bir hakkı vardır. Evet, kişi 40 yaşına bastığı zaman, olgunluk çağına ulaştığı zaman da bakın şöylece dua edermiş. Ya Rabbi, bana ve ana babama lütfettiğin nimetlere karşılık bana şükretme imkanı ver. Benim şükür yollarımı açıver. Ben sana şükreden bir kul olayım. Ve en a'mele salihan terdahu. Bir de ya Rabbi, bana seni razı edecek ameller işlemeyi lütfeyle. Sözlerim ve eylemlerim kitabına uygun olsun. Sözlerim ve eylemlerim, davranışlarım senin kitabına ve peygamberinin sünnetine uygun olsun. Bana salih ameller işleme fırsatı ver ya Rabbi. Ben kuru bir ağaç olmayayım. Meyve veren bir ağaç olayım. Benim imanımdan meyveler dökülsün. Ve aslih li fi zürriyeti. Bir de bana lütfettiğin zürriyetimi de ıslah et ya Rabbi. Ya Rabbi, ben zürriyetimi ıslah konusunda bana düşeni yapacağım. Çocuklarımı senin kitabınla, elçinin sünnetiyle tanıştıracağım. Onlara bir misyon, onlara bir vizyon, onlara bir iman kazandırmak üzere elimden geleni yapacağım ama senin yardımın olmasa ben bir şey beceremem. Senin yardımın olmasa ben bu işin üstesinden gelemem. Çocuklarımı ıslah et ya Rabbi. İnni tübtü ileyke, ben sana yöneldim ve inni minel müslimin, ve ben Müslümanlardan oldum. Ya Rabbi, ben hayattayken benden salih ameller dökülsün ama benim vefatımdan sonra da o ağaç kurumasın, benden sonra evladım da salih ameller işlesin, dolayısıyla onun amellerinin bir misli de benim defterime yazılsın. Hani Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi vardı, üç kişinin amel defteri kapanmaz. Onlardan birisi arkasına salih evlat bırakıp gitmiş bir babanın, annenin amel defteri kapanmıyor. Evet, muhsin bir Müslüman 40 yaşına bastığı zaman, olgunluk çağına ulaştığı zaman işte böylece dua edermiş. Çünkü 40 yaş düşüncenin olgunlaştığı, kalbin olgunlaştığı bir çağdır. Yani gençlik yıllarında insanın bir mazeret hakkı olabilir. Ya Rabbi, gençtim. Kanımın beynime sıçradığı delikanlılık dönemindeydim. Şunları anlayamadım gibi belki bir itiraz hakkı olabilir ama 40 yaşına ulaştı mı bir kişi artık onun itiraz hakkı da kalmamıştır. Çünkü 40 yaş olgunluk yaşıdır. Peygamber Efendimiz'e vahiy 40 yaşında gelmişti. Hazreti Musa Aleyhisselam 40 yaşında peygamber olmuştu. 40 yaş bir kişinin baharının gelip geçtiği, güzün gelip çattığı, ihtiyarlığın yavaş yavaş halini hatırını sorduğu bir çağdır. İşte o çağda bir Müslüman böylece Allah'a dua etmeliymiş. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ نَتَقَبَّلُوا عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. Böyle muhsince bir hayat yaşayanlar var ya, biz onların amellerinin en güzelini kabul ederiz. Allahu Ekber. Biz onları amellerinin en güzeliyle karşılarız. Biz onlara amellerinin en güzeliyle mükafat veririz. Biz onları amellerinin en güzeliyle değerlendiririz. Kur'an-ı Kerim'de en müjdeli ayetlerden birisi işte bu ayettir. Kıldığınız namazlarınızı bir düşünün. O namazlar teneke namazlar, bakır namazlar, çinko namazlar, alüminyum namazlar, altın namazlar gibi bir sıralamaya tabi tutulursa Allah diyor ki bakın altın namazları gibi tüm namazlarını kabul edeceğiz onların. Tüm namazlarını en güzel namazlarıyla çarpı vereceğiz. Tüm amellerini en güzel amelleriyle çarpı vereceğiz. Onlarla onu değerlendireceğiz. Ve netecavezu an seyyiatihim, bir de onların günahlarından geçivereceğiz. Allahu ekber. Yani bu müminler melek değiller, günahsız değiller. Her an günah işleyen insanlar. Bizi anlatıyor Allah. Biz onların günahlarını silivereceğiz. Günahlarının üstüne bir çizgi çekivereceğiz. Günahlarından geçivereceğiz. Fi ashabil cenneti, onlar cennet ashabı içindedirler. Va'de sıdkıllezî kânû yu'adûn, işte verilmiş en sadık söz budur. Verilmiş en sadık vaat budur. Ben bu konuda bir vaatte bulunmuşsam kesinlikle vaadimi yerine getireceğim diyor Rabbimiz. Bakın bir evlattan söz etti Allah. Anasına babasına karşı muhsin davranan, dua dua Allah'a yalvaran, salih amel işleme iştiyakı içinde olan bir muhsin evlattan söz etti. Bundan sonra ikinci tip bir evlattan daha söz edecek. Bakın şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّنْ لَكُمَا. Bir ikinci tip evlat daha var ki o da ana babasına öf diyor. Öf ikinizden, yuh olsun size, ana babasına yuh olsun diyor. اَتَعِدَانِنِي اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ. Ne yani? Benden önce nice kuşaklar gelip geçmişken, benden önce nice nesiller gelip geçmişken, onlardan hiç kimse dünyaya geri dönmemişken, sizler benim yeniden diriltileceğimi, hesaba çekileceğimi mi söylüyorsunuz? Kıyametle beni tehdit mi diyorsunuz? Anasına babasına diyor ki, siz onu benim külahıma anlatın. Ben böyle bir şeye asla inanmam. Evet, ana babasına böylece çıkışan ikinci bir evlattan daha söz ediyor Rabbimiz. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّٰهَ. Anası babası da Allah'a sığınarak diyorlar ki وَيْلَكَ. Yazıklar olsun sana evladım. Yazıklar olsun sana. Amin. Gel iman et Allah'a. Bizi besle, bize hizmet et demiyoruz. Biz senden başka bir şey istemiyoruz. Evladımız olarak senden sadece iman etmeni istiyoruz. Gel iman et Allah'a. İnne va'dallahi hakkun. Şunu kesinlikle bilesin ki Allah'ın vaadi haktır. Allah ölüm var demişse haktır. Allah diriliş var demişse haktır. Allah Müslümanca bir hayatın neticesinde cennet var demişse haktır. Allah kafirce, müşrikçe ve zalimce yaşanmış bir hayatın sonucunda cehennem var, ateş var demişse haktır. Allah'ın vaadi haktır. Ana babanın bu uyarılarına karşılık bakın evlat da diyor ki feyekulu ma haza illa asatirul evvelin. Sizin bu dedikleriniz eskilerin masallarından ibarettir. Bunlara benim karnım toktur. Bunlar eskilerin masalı. Siz onu benim külahıma anlatın. Ben böyle bir şey asla kabul etmem diyor. Bakın İkinci bir tip evlattan daha söz etti Rabbimiz. Kafir bir evlat, ana babasını kırıp döken bir evlat, Allah'ı da inkar eden, ahireti de inkar eden bir evlat tipinden daha söz etti. Allah hiçbirimizi böyle bir evlatla imtihana çekmesin. Allah böyle kafir bir evlatla evlerimizi paylaşmaktan, sofralarımızı paylaşmaktan bizi korusun. Dua dua Allah'a yalvaralım ama bir imtihan sebebiyle Allah böyle bir çocuğu bize vermişse, işte Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan da öyle bir kafirdi, baba peygamberdi. Bir imtihan sebebiyle Allah bize böyle bir oğul vermişse, böyle bir evlat vermişse, Burada anlatılan ana babanın tavrını sergileyelim. Çocuğumuzu imana davet edelim. Allah'ın vaadi haktır diyelim. Gel iman et diyelim. Onun ıslahı için elimizden geleni yaparsak, işte Kenan'ın babası Nuh Aleyhisselam'a zerre kadar bir zararının dokunmadığı gibi o evladımızın yarın bize bir zararı dokunmayacaktır. Allah diyor ki bakın, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ. Böyleleri Allah'ın sözü aleyhlerinde hak olmuş kimselerdir. Peki Allah'ın hangi sözü böyle kimseler üzerine hak olmuş? Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ. Rabbin kelamı tamam oldu. Rabbin şu sözü bir yasa oldu. لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ. Ben cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağım. İşte Allah'ın bu sözü böyle evlatların üzerine hak oldu. Fi umemin kad halet min qablihim min el cinni vel insi. Kendisinden önce insanlar ve cinlerden cehenneme giden kimselerin içine katılmıştır böyleleri. O da cehennemi boylamıştır. İnnehum kanu hasirin. İşte böyleleri gerçekten hüsrana mahkum olmuş, kaybetmiş kimselerdir. Neyi kaybetti bunlar? Bir kere sermayelerini kaybetti bunlar. Allah onlara bir iman sermayesi vermişti. Onlar sermayelerini kaybettiler, imanlarını kaybettiler. Allah'ın kendilerine verdiği ömür sermayelerini kaybettiler. Akıllarını, duyularını, gözlerini, kulaklarını, kalplerini kaybettiler. Dünyalarını da, ahiretlerini de kaybettiler. Bir önceki dersimizde de ifade etmiştim. İşte gerçek kayıp budur. Geçici bir dünyanın kayıpları da geçicidir. Ama ebedi bir dünyanın, kalıcı bir alemin, ahiretin kayıpları da ebedidir. Dünyayı tümüyle kaybedebilirsiniz. Dünyada her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Ama yeniden kazanma imkanınız vardır. Yeniden onlara ulaşma imkanınız vardır. Olmasa bile zaten vefat edince dünyanın 100 misli, 200 misli büyüklüğünde büyük mülkler sizi beklemektedir. Ama ahireti kaybetmişseniz yanın, döğünün, işte kayıpların en büyüğü odur. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. İşlediği amellere karşılık herkesin dereceleri vardır. İşlediği amellere karşılık herkesin dereceleri vardır. Bakın, cennetin de dereceleri vardır, cehennemin de dereceleri vardır. Cennette cennetlik müminlerin de dereceleri vardır. Cehennemde cehennemliklerin de dereceleri vardır. Cennetin dereceleri yukarıya doğru kademe kademe yükselirken cehennemin dereceleri de aşağıya doğru kademe kademe alçalan derecelerdir. Yani cennetin dereceleri nimetin artırılması, mükafatların artırılması, makamların, konumların artırılması türünde bir derecelendirilme iken cehennemin dereceleri de azabın artırılması, ikabın artırılması, işkencenin, ateşin artırılması türünde derecelerdir. Yani bakın, iyi var, iyinin de iyisi var, iyinin daha iyisi var. Kötü var, kötünün kötüsü var, beterin beteri var. Yani Allah süpürücü değil, tüm kötüleri aynı sınıfta tutmuyor. Tüm iyileri de Allah aynı sınıfta tutmuyor. İyinin de iyisi var, iyinin daha iyisi var, kötünün de kötüsü var, beterin de beteri var. Allah cennette de cehennemde de dereceler hazırlamış. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ. Ve herkese amellerinin karşılığı tas tamam ödenir. Hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapılmaz. Hiç kimse zerre kadar haksızlığa maruz bırakılmaz. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. Kafirler ateşe sürüldükleri zaman, kafirler ateşe arz edildikleri zaman, bakın onlara şu söylenecekmiş. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. Ey kafirler! Sizler dünya hayatında bütün tayyibatınızı, Bütün hasenatınızı yiyip bitirdiniz. Ahirete bir şey bırakmadınız. Evet, ateşe sürüldükleri zaman Allah kafirlere böyle diyecekmiş. Sizler dünyada tüm hasenatınızı, tüm iyiliklerinizi yiyip bitirdiniz. وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا Size sunulan nimetleri geçici bir zevke dönüştürdünüz. Sanki tabiri caizse Allah onlara şunu söylüyor. Ey kafirler! Bir sinek gibi nimetlerin üzerine kondunuz ve nimetleri bitirdiniz, tükettiniz. Arı gibi o nimetleri üretmeden yana bir tavır takınmadınız. Tüm nimetleri yiyip bitirdiniz. Bakın, dünyada Müslümanlar da aynı nimetlerden istifade eder. Kafirler de aynı nimetleri kullanır ama o nimetlerden yiyip içen Müslüman elde ettiği güçle hemen namaza doğrulur. Allah'a kulluğa doğrulurken, yani o nimetleri üretmeden yana bir tavır alırken Müslüman, kafir sadece tüketir, Allah'a kulluğa dönüştürmez. Yani tohumu tüketmiş ama Müslüman tohumu ekmiş, daha da çoğaltmış, ürettikçe üretmiş, cennete ameller göndermiş. İşte bu ve benzeri ayetlerden anlıyoruz ki, kafirin ahirete intikal eden bir tek ameli yoktur. Zaten ahirete inanmayan bir kafirin ahirete intikal edici bir ameli olmaz ki. Yani bazen kafirler de dünyada iyi işler yaparlar, iyi ameller işlerler ama işledikleri o güzel amellerin karşılığını peşinen Allah dünyada onlara veriyor ki ahirete hiçbir şeyleri intikal etmesin. Nasıl iyilik yapmışsa bir kafir, dünyada Allah onun karşılığını veriyor peşinen, öbür tarafa intikal edecek hiçbir ameli kalmasın diye. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Allah diyecek ki ey kafirler, yeryüzünde fil ardı بِغَيْرِ الْحَقِّ yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz sebebiyle bugün horluk azabını, onur kırıcı bir azabı tatmak zorundasınız. Yeryüzünde haksız yere büyüklendiniz. Büyük olmadığınız halde büyük göründünüz. Yani maske taktınız. Aslında küçüktünüz de büyüklendiniz, müstekbir davrandınız, kibirli davrandınız. Söyleyin Allah aşkına, hiçbir Müslüman Allah'a muhtaç olmadığını söyleyebilir mi? Hayır, hayır. Biz hep Allah'a muhtacız. Allah karşısında hep küçüğüz. Büyük Allah'tır. Bir Müslüman hep şöyle der, şöyle düşünür. Ya Rabbi, sen rızık göndermesen ben açım. Ya Rabbi, sen benim eylemlerimi yaratmasan ben donuğum. Ya Rabbi, sen bana şifa göndermesen ben hastayım. Ya Rabbi, sen beni yaşatmasan ben yaşayamam. Ben her zaman sana muhtacım. Sen büyüksün, ben küçüğüm. Müslüman hep böyle düşünür. Ama bir kafir, bizim Allah'a da ihtiyacımız yoktur. Allah'ın yardımına da, Allah'ın desteğine de ihtiyacımız yoktur mantığında olan bir kafir, kesinlikle müstekbir davranıyor, büyüklük taslıyor. Aslında Allah'a muhtaç oldukları halde sanki Allah'a muhtaç değillermiş gibi bir tavır sergiliyorlar. İşte yeryüzünde haksız yere büyüklenmeleri sebebiyle diyor ki Allah, bugün onur kırıcı bir azap sizi bekliyor. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ Bir de fıska düşmeniz, itaatten ayrılmanız, Allah'a düşmanca tavırlar sergilemeniz sebebiyle sizi rezil edici bir azap bekliyor. Bundan sonra Allah tarihten bir örnek verecek. Bakın şöyle buyuruyor. Müstekbirlere bir örnek verecek. Yeryüzünde haksız yere büyüklenenlere, kibirlenenlere tarihten bir örnek verecek. Bakın buyurur ki, وَذْكُرْ اَخَا عَادٍ Ey peygamberim ve ey Müslüman, Ağat kavminin kardeşlerini bir gündeme alın. Ağat kavminin kardeşini bir gündeme alın. Kim o? Hud aleyhisselam. Ağat toplumuna Allah Hud peygamberi elçi olarak gönderdi. Bakın onun toplumuyla diyaloğunu şöylece anlatıyor. اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ Hani Hud aleyhisselam Ağat kavmini Ahkaf denen bölgede uyarmıştı. Ahkaf, Suudi Arabistan'ın güneyinde, Yemen taraflarında bir bölgenin adıdır. İnşallah biraz sonra söyleyeceğim. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ min beyni yedeyhi ve min halfihi. Ondan önce de ondan sonra da nice uyarıcılar gelip geçti. Yani Hud peygamberden önce de ondan sonra da birçok uyarıcılar geldi geçti. Peki Hud peygamberin toplumuna uyarısının konusu neymiş? Ya da önceki elçilerin toplumlarını uyarma konusu neymiş? Bakın şuymuş. Ella ta'budu illallah. Hud peygamber Ad kavmine, toplumuna diyor ki ey kavmim, sadece Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'ı dinleyin. Sadece Allah'ı razı edin. Sadece Allah'ın çektiği yere gidin. Sadece Allah yasalarını uygulayın. İnni ehafu aleykum azabe yevmin azim. Aksini yaparsanız, sadece Allah'a değil de Allah'tan başka varlıklara da kulluk etmeye kalkarsanız, ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. Burada Hud peygamberin kastettiği o büyük gün ya kıyamet günüdür ya da onlara Allah'ın azabının, Allah'ın helak yasasının gelip çattığı gündür. Biraz sonra söyleyecek Allah onu. Evet, Hud peygamber Ad kavmini böylece uyardı. Onları Allah'a imana ve kulluğa davet etti. Bakın toplumun cevabı şöyle oldu. Kalu ecitena litefikena an alihetina. Ne oluyor ey Hud? Sen bizi ilahlarımızdan soğutmaya mı geldin? Sen bizi ilahlarımızdan koparmaya mı geldin? Bizim hayatımızda yüzlerce tanrı var. Bizim hayatımızda yüzlerce ilahımız var. Sen ilahları bir tek ilaha indirgemeye mi geldin? Şu hayat problemlerimizi yüzlerce ilaha biz çözdüremedik. Hala problemli bir toplumuz. Ne yani sen yüzlerce ilahın çözemediği problemleri bir tek ilaha, bir tek Allah'a çözdürmeye mi geldin? Bizi şu putlarımızdan koparmaya mı geldin? Bir de tehdit savurdular. Fe'tina bima ta'iduna in kunte mines sadikin. Hadi dediler ey Hud, sen gerçekten sadıklardansan, yani gerçekten sen elçilerdensen, peygamberlerdensen, hadi ne azap getireceksen getir de görelim. Gök kubbeyi başımıza mı düşüreceksin? Yıldızları yerinden koparıp parça parça üstümüze mi yağdıracaksın? Gökten bir azap mı indireceksin? Yerden bir azap mı göndereceksin? Hadi ne getireceksen getir de görelim, uzatma dediler. Onların bu tehditlerine karşılık bakın Allah'ın elçisi Hud aleyhisselam dedi ki: "Kale innemel ilmu indallah." İlim Allah katındadır. Ey toplumum, azabın bilgisi Allah katındadır. Yani size ne zaman bir azap gelecek, o azabın türü nasıl olacak, bunu ben bilmem. Azap Allah katındadır. Ben benden önceki elçilerden biliyorum ki hangi toplum Allah'ın elçilerine iman etmemişse Allah o toplumu bir helak yasasıyla yok etmiştir. Ben kesin biliyorum ki Allah sizi de yok edecek eğer tevbe edip imana yönelmezseniz. Ama o azabı ben getirecek değilim ki, o azabın bilgisi Allah katındadır. Sizler beni Allah'la karıştırıyorsunuz. وَاُبَلِّغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ. Bana düşen sadece Rabbimin risaletini size tebliğ etmek. Allah'tan aldığım ayetleri size duyurmak. Benim görevim budur. وَلَاكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Lakin ben sizi cahil bir toplum olarak görüyorum. Kendini bilmez, Allah'ı tanımaz, Allah'ın gücünden gafil, Allah'ın kudretinden gafil, Allah'ın helak yasasından habersiz, cahil bir toplum olarak görüyorum. Hud peygamberin toplumuyla kavgası ne kadar sürdü bilmiyoruz. Bakın kaç yıl sürdü bu kavga bilmiyoruz. Rabbimiz kavganın son raundunu şöylece anlatıyor. Felemma ra'awhu arizan mustakbile evdiyetihim. Ne zaman ki Hud peygamberin kendilerini tehdit ettiği o bulut, içinde azabı barındıran o bulut karşıdan çıkıp vadilerine doğru yayılmaya başladı. Hud aleyhisselam yalvarıp yakarmaya başladı. Allah'ı tanıyan bir peygamber, Allah'ın gücünü, kudretini bilen bir peygamber, Allah'ın helak yasasından haberdar bir peygamber korktu, ürktü, yalvarıp yakarmaya başladı. Ey kavmim ne olur? İşte azabınız bir bulut halinde karşıdan çıktı. Ne olur son anda bir tevbe gerçekleştirin, bir pişmanlık ortaya koyun, bir iman ortaya koyun ki belki Allah sizi bağışlar, Allah sizin helakınızı geciktirir, size imkan ve fırsat tanır diye yalvarıp yakardı. Bakın toplum dedi ki, قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا Yalan söylüyorsun ey Hud, bu bulut bize azap getiren bir bulut değil. Bu bulut bizim arazilerimize rahmet getiren bir buluttur. Söylediğin gibi değil. Bu bulut bizim arazilerimize yağmur getiriyor, rahmet getiriyor. Kafirler her şeyi keyiflerine göre yorumlarlar. Dünyalarına göre yorumlarlar. Dünyayı kıbleleştirmiş insanlar her şeyi kendi kıblelerine göre yorumlarlar. Bakın onlar böyle deyince Hud aleyhisselam dedi ki bel huve mestaceltum bihi. Hayır hayır. Bu bulut sizin acele istediğiniz azabı getiren bir buluttur. Hani az evvel demişlerdi ya, hadi ey Hud, gerçekten sen sadıklardansan ne getireceksen getir de görelim. Ne tür bir azapla bizi tehdit ediyorsan hadi uzatma, sözü fazla uzattın. Ne getireceksen getir de görelim diye acele etmişlerdi ya. Bakın Hud peygamber diyor ki bu sizin acele beklediğiniz azaptır. Rihun fiha azabun elim. İçinde dayanılmaz bir azap taşıyan bir rüzgardır. Tüdemmiru kulle şeyin bi emri rabbiha. Bilesiniz ki bu rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Her şeyi alt üst eder. Yerle hak ile yeksan eder dedi. Onlar yine de tevbe edip Allah'a imana yönelmediler. O bulutun içinden bir rüzgar çıktı. Dondurucu bir rüzgar mı? Kavurucu bir rüzgar mı bilmiyorum. Hızı saatte bilmem kaç bin kilometre bir rüzgar çıktı. Sarsar denen bir rüzgar. Kitabımızın bir başka suresi anlatır. 7 gün 8 gece Allah o rüzgarı onların üstüne estiriverdi. Taş taş üstünde bırakmadı o rüzgar. Dikey hiçbir şeyi, ayakta hiçbir şeyi bırakmadı. 30-40 metre boyundaki insanlar içini kurt yemiş, çürümüş hurma ağaçları gibi gümbür gümbür devriliverdiler. Bakın Allah diyor ki, فَاسْبَحُوا لَا يُرَى اِلَّا مَسَاكِنُهُمْ Evlerinin yıkıntılarından başka, evlerinin harabelerinden başka bir şey görünmüyordu. Allahu Ekber. Görünen, ortada görünen sadece evlerinin yıkıntıları, evlerinin harabeleri. كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِم۪ينَ İşte biz suçlu bir toplumu, mücrim bir toplumu, Allah ve elçisiyle savaşa tutuşan bir toplumu, Allah'a kulluğa yönelmemede direnen bir toplumu böylece cezalandırırız. İşte müstekbirlerin neticesi budur. Bundan sonra bu bölge Ahkaf bölgesi, şimdi Hadramut diye anılan, Hadramevt diye anılan bir bölge. Önceleri Yemen taraflarında çok münbit bir araziye sahipmiş bu Ad kavmi. Sonra Allah kum yağmuru göndermiş, rüzgar göndermiş. Böylece 15-20 metre kumların altında kalıvermiş şehirleri, medeniyetleri. Çok güçlü bir toplum, 30-40 metre boyunda insanlar. Yeryüzünde büyük bir medeniyet kurmuşlar, büyük bir uygarlık kurmuşlar. Ama işte Allah'la savaştıkları için, dünyayı cennetleştirme cinnetine kapıldıkları için, cenneti dünyada arama sevdasına kapıldıkları için Allah onları yok ediverdi. Bakın şimdi de Mekkelilere bir seslenide bulunacak Rabbimiz ya da 20. asrın insanlığına bir duyuruda bulunacak. Diyor ki bakın, وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِنْ مَكَّنَّاكُمْ ف۪يهِ Ey Mekkeliler, ey dünyalılar, biz onları sizi yerleştirmediğimiz bir biçimde yeryüzünde yerleştirmiştik. Size vermediğimiz imkanları biz onlara vermiştik. Size vermediğimiz boyu, posu, pazuyu, gücü, kuvveti biz onlara vermiştik. 30-40 metre boyunda insanlardı. Size vermediğimiz imkanları, fırsatları biz onlara vermiştik. Başka ne vermişti Allah? وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً Bir de onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. kulaklar vermiştik. Allah'ın işitsel ayetlerine mutabakat etsinler de Allah'ın işitsel ayetlerini anlasınlar diye. Gözler vermiştik onlara. Allah'ın görsel ayetlerini, şu kainatı Allah'ın yaratıp serpiştirdiği binlerce görsel ayete mutabakat edip de imana yönelsinler diye. O ayetlere tutuna tutuna saygıyla dolup taşıp da Allah'a kulluğa yönelsinler diye gözler vermiştik diyor Allah. Bir de iman etsinler, duysunlar, duygulansınlar diye biz onlara kalpler vermiştik. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Ama onların ne gözleri, ne kulakları, ne de kalpleri hiçbir işe yaramadı. İman etmelerine yaramadı ya da kendilerine gelen o azabı def etmelerine ne gözleri, ne kulakları, ne de akılları, kalpleri hiçbir işe yaramadı. O azabı def etmede onlara zerre kadar bu azalarının yardımı olmadı. Zaman zaman yeryüzünde kan dökmeye bir türlü doymamış Amerika'ya da tayfunlar gönderiyor Cenab-ı Hak, uyarılarda bulunuyor. Bir uyarır, iki uyarır, üç uyarır, beş uyarır. Onların gözlerinin, kulaklarının, akıllarının, kalplerinin ve teknolojilerinin zerre kadar bir işe yaramayacağı güçlü bir tayfunla bir gün Allah onları da yok ediverir. Çünkü اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Onlar bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Alay aldıkları azap da bir gün onları gelip kuşatıverdi. Alaya alıyorlardı. Şimdikiler de öyle. Allah bir kasırga gönderiyor. O kasırgayla alay etmek üzere kasırganın adına bir kadın ismi veriyorlar. Katrina kasırgası falan diyorlar. Niye? Güya Allah'ın ordularını fiziksel yönden güçsüz olan bir kadına benzetecekler. Güya Allah'la savaşımlarında galip geleceklermiş gibi. Bugünkü alçaklar da o tayfunlara, o rüzgarlara kadın ismi vermeye çalışıyorlar. Dişi ismi vermeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, alaya aldıkları azap bir gün onları da kuşatıverecek. Ne gözleri, ne kulakları, ne de kalpleri, ne de şu andaki teknolojileri zerre kadar onlara bir fayda sağlamayacak. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى Ey Mekkeliler, sizin çevrenizde nice kariyeleri, nice yerleşim birimlerini biz helak ettik. İşte Ad kavminin helak edildiği bölgeyi biliyorsunuz, Ahkaf bölgesi. Yemen taraflarında bir bölge, hala o bölgeye insan giremiyor. Oraya Hadramevit deniyor. Hadramevit, Hadır Arapçada yeşil demek, Mevit de ölü demek, ölü yeşil. Bir zamanlar çok mümbit yeşillik bir araziyken şimdi bir çöle döndürüvermiş Allah. Şehirlerinin üstüne kum yağdırmış rüzgarla. 10-15 metre kumun altında kalıvermiş uygarlıkları, şehirleri ve medeniyetleri. O bölgeye kimse giremiyor. Hala fokur fokur kumlar kaynıyormuş. Duman da çıkıyor. Azabın indiği bölge. Bir ara İngilizler 1970'li yıllarda merak etmişler. Demişler ki ya şuradan bir kum alsak da bu arazinin özelliği nedir bir incelesek diye helikopterle demir zincirlerle demir kovalar salmışlar biraz kum alalım diye. Kova kumların üstüne inince kova da eriyivermiş, demir kova, demir zincir de eriyivermiş. İngilizler oradan kum almaya bile muvaffak olamamışlar. Bakın diyor ki Allah, ey Mekkeliler, siz görüyorsunuz. Yemen taraflarına giderken o toplumu görüyorsunuz. Yine Medine'nin 300 kilometre kuzeyinde Semud kavminin, Salih Aleyhisselam'ın toplumunun helak edildiği bölgeyi görüyorsunuz. O taraflara giderken Medayin-i Salih'in kalıntılarını, Salih Aleyhisselam'ın şehrinin kalıntılarını görüyorsunuz. Yine Filistin taraflarına giderken Lut Gölü'nün olduğu coğrafyada Sodom ve Gomorre diye Lut Aleyhisselam'ın iki büyük şehrinin yerle bir edildiğini görüyorsunuz. Filistin bölgesine giderken, Ürdün taraflarına giderken görüyorsunuz. Gözlerinizle gördüğünüz halde niye benim son elçime imana yanaşmıyorsunuz? Sizler ey dünyalılar, gözlerinizle bu hadiseleri gördüğünüz halde neden benim kitabıma yönelmek istemiyorsunuz? وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Belki dönerler diye, belki tevbe ederler, bize kulluğa dönerler diye biz ayetlerimizi evirip çevirip onlara anlattık. Bir bu yönüyle anlattık, olmadı bir başka yönüyle anlattık. Ayetlerimizi sürekli onlara duyurduk. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذ۪ي اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا آلِهَ Hiç olmazsa bari şu yakınlığını umdukları, kendilerine yaklaşmayla şeref umdukları ya da Allah'a yaklaşma sebebi kabul ettikleri putları bari o azabın geldiği anda onlara yardım etseydi ya, şu tanrıları Allah'la kendi aralarında aracı kabul ettikleri, trafo kabul ettikleri, bunların hatırını kazanırsak Allah'ın da hatırını kazanmış olacağız. Biz bunlara kendimizi sevdirelim ki bunlar da bizi Allah'a sevdirsinler diye Allah'la kendi aralarında aracı kabul ettiği putları bari hiç olmazsa Allah'ın azabı geldiğinde onlara biraz yardım etseydi olmaz mıydı? Ne gezer? Bel vallu anhum. O putları da onları sattı. O putları da onları terk etti. Çünkü zaten ve zalike ifkuhum ve ma kanu yefterun. İftiralarından, uydurmalarından başka bir şey değildi onların. Ne gücü vardı, ne kuvveti vardı. Onlar onları uydurmuşlardı, Allah'a ortak etmişlerdi. Ama bizim azabımız geldiğinde o putları onlara zerre kadar bir fayda sağlamadı. Ebrehe, Kabe yıkmak üzere Mekke'nin kapılarına dayandığında, Mekke müşrikleri Kabe'nin avlusunda toplanıyorlar. Tarihi bilgilere göre, Kabe'nin örtülerine yüz sürüyorlar. İkindiden akşama kadar ağlayarak dua ediyorlar. Duaları da şöyle bakın. Ey bu beytin Rabbi, ifadeye bakın. Ey bu beytin sahibi, herkes kendi namusunu korur. Herkes kendi evini korur. Bu ev senin evin. Bu evini koru. Bu evin sayesinde bizi de koru. Bizi şu Ebrehe'nin istilasından korusan korusan ancak sen korursun. Şunların bize yapabileceği hiçbir nane yoktur diye putları gösteriyorlar. Şunların bugün bize sağlayabileceği hiçbir nane yoktur diyorlar ve Allah'a dua ediyorlar. Halbuki daha önce 360 tane put vardı Kabe'nin içinde. Onlara tapınıyorlardı ama tehlike büyüktü. Ebrehe'nin ordusu büyüktü. Ebrehe'nin ordusuna karşı o putların yiyebileceği bir naneleri yoktu. Bakın o anda gözlerinde o putlar sıfıra iniverdi. Dediler ki ey bu beytin Rabbi, bizi Ebrehe'nin şerrinden korusan korusan sen korursun. Herkes kendi namusunu korur. Bu ev de senin namusun. Namusunu koru, evin sayesinde bizi de koru diye Allah'a dua ediyorlar. İşte müşriğin mantığı bu kadar. Bundan sonra Rabbimiz cinlerin Peygamber Efendimiz'i bir dönem dinleyip ona iman ettikleri konusunu şöylece anlatmaya başlıyor. وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ Hani ey peygamberim, biz cinlerden bir grubu sana yönlendirmiştik. يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ Senin okuduğun Kur'an'ı dinlesinler diye sana yönlendirmiştik. Ne zaman oldu bu olay? Peygamber Efendimiz Mekke'den ümidini kesince Taif'e gitti. Acaba akrabaları vardı orada, onlar bana sahip çıkarlar mı? Bu dini tebliğ etmeme imkan hazırlarlar mı diye Taif'e gitti bin bir ümitle. Ama bırakın Taiflilerin ona sahip çıkmasını, taşladılar Taifliler. Her tarafı kan revan, Mekke'ye üzgün bir biçimde dönerken şimdiki cin mescidinin yanında o bölgede Allah cinleri Peygamber Efendimizin imdadına gönderiverdi. Bununla şunu söylüyordu ya da şu mesajı veriyordu peygamberine, ey peygamberim, kavmim hüsnü kabul göstermedi diye niye üzülüyorsun? Taifliler benim kıymetimi bilemedi, beni taşladılar diye niye gamlanıyorsun? Onlar senin değerini bilemediler diye, değersiz değilsin ki, bak sana ben cinleri gönderiyorum. Senin değerini bilen birilerini gönderiyorum, onlar sana iman edecekler, senin okuyacağın Kur'an'ı dinleyecekler diye, işte şu andaki mescidi cinin olduğu yerde, cinler gelip Peygamber Efendimiz'i dinlediler. Biraz sonra olayın detayını anlatacak. O bölgeye sonradan bir mescit yaptılar. O mescidin adına da Mescidi Cin dediler. Geldi cinler. Felemma hadaruhu Peygamber Aleyhisselam'ın yanına oturunca Kalu dediler ki ensutu, susun. Susun, konuşmayın. İşlerinde konuşan cinleri susturmak istediler. Susun, peygamberi rahat dinleyelim diye susturdular. Felemma kudiye, peygamber aleyhisselamın okuyuşu bitince, vellev ila kavmihim munzirim. Hemen o cinler uyarıcılar olarak kavimlerine, evlerine, ailelerine döndüler. Ne demişler bakın dönüşte ailelerine? Kalu ya kavmena, dediler ki ey kavmimiz, ey ailemiz, inna semi'na kitaben, biz bir kitap işittik. Unzile min ba'di Musa, Musa aleyhisselama indirilen Tevrat'tan sonra indirilmiş bir kitap dinledik, bir kitap işittik. Musaddikan lima beyne yedeyhi, bu kitap önündekileri tasdik eden bir kitaptır. Yani Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u tasdik eden, onları reddetmeyen bir kitaptır. Yehdi ilel hakkı ve ila tarikim mustakim, ve bu kitap okuyucularını, müntesiplerini, iman edenlerini hakka, doğruya, gerçeğe ve sırat-ı mustakime, tarik-ı mustakime ileten bir kitaptır. Ya kavmena, ey kavmimiz, ecibu da'iyallah, Allah'ın davetçisine icabet edin. Allah'ın sözcüsüne icabet edin. Allah'ın elçisine icabet edin. Muhammed aleyhisselam yeryüzünde Allah'ın konuşan kısmıdır. Muhammed aleyhisselam yeryüzünde Allah'ın sözcüsüdür. Şu iki dudağının arasından ne dökülmüşse o Allah'ın razı olduğudur. Allah'ın kitabının tasdik ettiğidir. Allah'ın davetçisine icabet edin. Ahir zaman nebisine icabet edin. Ve aminu bihi, hemen ona iman edin. Onun örnekliğinde bir hayata yönelin. Onu örnek alın. Gecesinde gündüzünde o nasıl bir hayat yaşamışsa siz de öylece bir hayat yaşayın. Böylece yagfir lekum min zunubikum, günahlarınızın bir kısmını Allah bağışlasın. Ve yucirkum min azabin elim, ve dayanılmaz bir azaptan da sizi kurtarsın. Bakın, günahlarınızın bir kısmını bağışlasın derken günahları ikiye ayırıyoruz. Bir, hukukullahı ilgilendiren günahlar, bir de kul hakkını, hukuku ibadı ilgilendiren suçlar, cürümler, günahlar. Allah kendisine karşı işlenmiş suçları anında bağışlar. İsterse bağışlar, ama kullara karşı işlenmiş günahları o kullar hakkını helal etmedikçe Allah bağışlamıyor. Kul hakkını bağışlamıyor. Bakın burada cinler ailelerine döndükleri zaman diyorlar ki Allah'ın davetçisine iman edin. Peygamber rehberliğinde bir hayata yönelin. Allah'ın kitabına iman edin. Allah'a iman edin. Böylece Allah sizin günahlarınızın bir kısmını bağışlasın. Yani kendi hukukunu ilgilendiren bölümlerini bağışlasın. Bir de sizi elim bir azaptan korusun diyorlar. Baştan itibaren bir iki tespitte bulunayım. Cinler Peygamber Efendimiz'i dinlemek için hazır olduklarında birbirlerini susturdular. Susun dediler. Susun da iyi dinleyelim. Bir yerlerde Kur'an okunurken eğer bizler dalga geçenlerdensek vazgeçelim. Konuşanlardansak hemen susalım. Çevremizde birileri dalga geçiyorsa, İnsanların dinlemesine engel olacak bir tavır sergiliyorsa onları da susturalım. Böylece vahyin atmosferine girmeye çalışalım. Bütün himmetimizle, bütün ciddiyetimizle, bütün samimiyetimizle, bütün ilgimizle, bütün yönelişimizle Allah'ın ayetlerini dinleyip öğrenmeye, iman etmeye çalışalım. Bakın cinler bize böyle bir usul öğrettiler ya da cinlerin hayatından Allah bize böyle bir usul öğretti. İki, dinlediler, hemen iman ettiler. Kendilerinin dirilişine sebep olan o ayetleri hemen evlerine götürdüler, ailelerine götürdüler. Bakın toplumlarını, ailelerini aynı ayetlerle diriltmenin kavgası içine girdiler. Öyleyse sizler de burada duyduğunuz, dinlediğiniz Allah ayetleriyle kendi kendinizi dirilttiğiniz gibi sizin dirilişinize sebep olan bu ayetleri hemen ailelerinize götürün, evlerinize götürün. Hanımlarınıza, çocuklarınıza götürün, onların da dirilişine sebep olun. Bakın cinler şahsında, cinler sebebiyle Allah bize bir de bunu anlattı. Sonra bakın cinler diyorlar ki: "Vemen la yecib da'iyallahi." Kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse, kim Allah'ın elçisine iman etmezse, kim Allah'ın elçisinin sünneti rehberliğinde bir hayata yönelmezse, kim Allah'ın elçisinin örnekliliğinde bir kulluk icraya koşmazsa, feleyse bi mu'cizin fil ardı, bilsin ki o yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamaz. Yeryüzünde Allah'ı asla güçsüz bırakamaz. Aldığı kararlardan Allah'ı asla geri adım attıramaz. Allah'ı asla güçsüz bırakamaz. Allah'ın kitabını asla ilga edemez. Allah'ın kitabıyla asla kavgasını sürdüremez. Allah'ın elçisini asla aciz bırakamaz. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Ve böyle insanların Allah berisinde bir evliyası da yoktur, dostu da yoktur. اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Ve böyleleri apaçık bir sapıklığın içindedir. اَوَلَمْ يَرَوْ Görmüyor mu şu insanlar? اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Gökleri ve yeri Allah yarattı da وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ Onların yaratılışı konusunda da Allah yorulmadı, aciz kalmadı. بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَ Şimdi anlamaz mı insanlar şu gerçeği? Gökleri yarattı, yorulmadı, aciz kalmadı. Yeryüzünü yarattı. Peki aynı Allah ölümlerinizden sonra sizi diriltme konusunda aciz kalır mı? Bu gerçeği anlayamadınız mı? Bela innehu ala kulli şeyin kadir. Hayır hayır. Allah her şeye kadirdir. Her şeye güç getirendir. Gökleri yaratan, yeryüzünü yaratan Allah ölümlerinizden sonra sizi yeniden diriltmeye, sizi hesaba çekmeye, müminlerinizi mükafatlandırıp kafirlerinizi ve zalimlerinizi de cezalandırmaya kadirdir. Ve yevme yuradullezine keferu alennar. Yarın kafirler ateşe sunuldukları zaman Allah şöyle diyecek: Eleyse hada bil hak? Nasıl, bu gerçek miymiş? Şu cehennem hak mıymış? Ey hainler! Olmaz diyordunuz, gelmez diyordunuz. Siz onu bizim külahımıza anlatın diyordunuz. Cennette cehennem hikaye diyordunuz. Bir bakın bakalım gerçek miymiş, değil miymiş? Diyecekler ki: Kalu bela ve rabbina. Rabbimiz zatına yemin olsun ki gerçekmiş. Rabbimiz, ifadeye bakın. Halbuki dünyada hainler Allah'ın yanlarında adının anılmasına bile tahammülleri yoktu. Bakın şimdi kuzu kesildiler, ateşi görünce diyorlar ki Rabbimiz, geçmiş olsun. Alçaklar, bunu dünyada diyecektiniz. Allah da diyecek ki: "Kale fezuqul azabe bima kuntum tekfurun." Hadi küfretmenize, örtüp örtbas etmenize, beni, kitabımı ve elçimi, dirilişi, hesabı, kitabı, cenneti, cehennemi gündemlerinizden düşürerek bir hayat yaşamanıza karşılık şu ateşin tadına bir bakın bakalım. Fasbir, sen sabret ey peygamberim. Kema sabara ulul azmi minar rusul. Peygamberlerden ülül azim sahibi, büyük sabır sahibi, peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ Şu kafirler konusunda da acele etme. Benden onların acele helaklarını isteme. Çünkü كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ Onlar yarın kıyameti gördüklerinde, ahiretle göz göze geldiklerinde, dünyada bir günün birkaç saati gibi yaşamış olacaklar. Dünyada bir günün sadece birkaç saati kadar yaşamış olacaklar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Söyleyin Allah aşkına, birkaç saat dünya zevki için cennet satılır mı? Birkaç saatlik bir dünya zevki için ahiret tepilir mi? Allah için aklı başında bir insan bunu yapar mı? Belâg, şu tebliğimdir, şu duyurumdur. Son bir duyurusu var Allah'ın, onu da söyleyip bitirelim. فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ Fasıklardan başkası helak olmaz. Helak olanlar sadece fasıklardır. Bakın, şu anda bir depremle Konya yerin dibine girse, yer yarılsa, hepimizi yutsa, sizin kulaklarınızda Kur'an, benim ağzımda Kur'an, öbür tarafa gideriz, bizimkine helak denmez ama birilerinin ağzında içki, dışkı, fışkı, her neyse, isyan, günah, onlar helak oldu. Ama müminler vefat etti. Müminler cennete uçup gitti. Kafirler cehenneme akıp doldu diyeceğiz. İşte son ayetinde Allah diyor ki, helak yasam sadece fasıklar için söz konusu. Fasıklardan başkası mı helak olacak? Fasıklar elbette helak olacak. Dünyada Allah'ın bir helak yasasının mahkumu oldukları gibi öbür tarafta da cehennemin mahkumu olacaklar. Esas helakı öbür tarafta tadacaklar. Bu sureyi de böylece bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta kitabımızın bir başka suresiyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.